miłości. Przyszłość nadejdzie i odejdzie do przeszłości. Dla potomności zostaw wczorajszy pościg. Nie ma co ronić łez i nie ma co się złościć. Nie ma co pędzić i nie ma co gnać. Żeby brać, trzeba umieć też dawać. Myśl tu i teraz, jutro zasłużysz na prawa. Ciesz się dniem, bo każdy to karnawał. Raduj się każdym dniem, bo nie wiesz ile zostało ci ich jeszcze. Dziękuj za każdy dzień. Oddychaj pełną piersią, czystym powietrzem. Raduj się każdym dniem. Ja mówię ci, nadejdą czasy lepsze. Dziękuj za każdy dzień. Trzymaj dystans, a problemy będą lżejsze. Za sobą zostaw bez nadziei wczorajszego dnia, bo liczy się to, co przed sobą masz. Nie liczy się czas i miejsce, a życia bezcenny dar. Czy bezpieczne jest, czy niebezpieczne? Przez życie bowiem wciąż prowadzi nas serce. Nie szukaj odpowiedzi na to, co jeszcze w życiu twym spotka cię. Raduj się każdym dniem, bo nie wiesz ile zostało ci ich jeszcze. Dziękuj za każdy dzień. Oddychaj pełną piersią, czystym powietrzem. Raduj się każdym dniem. Ja mówię ci, nadejdą czasy lepsze. Dziękuj za każdy dzień. Trzymaj dystans, a problemy będą lżejsze. Dzisiejszego dnia ty złap swoją wizję. Otwórz oczy, zobacz miłość, zrozum swoją misję. Dża prowadzi drogą miłości i prawdy. Ta hipokryta za życia jest już martwy. Nieistotne co wydarzy się za parę lat. Tu i teraz, tu jest twój świat. Nieistotne co wydarzy się za parę dni. Chwila jest piękna, nie marnuj tych dni. Raduj się każdym dniem, bo nie wiesz ile zostało ci ich jeszcze. Dziękuj za każdy dzień. Oddychaj pełną piersią, czystym powietrzem. Raduj się każdym dniem. Ja mówię ci, nadejdą czasy lepsze. Dziękuj za każdy dzień. Trzymaj dystans, a problemy będą lżejsze. Oddaj się chwili i błogiej bezmyślności. Żyj każdą chwilą i nie szukaj w życiu sensu. Daj sobie spokój, wrzuć na luz, bo staniesz w jednym miejscu. I nie patrz na to, ile zysków i ile strat. Uśmiechaj się do ludzi, bo twoje życie ciągle trwa. Co najważniejsze, zatrzymaj w sobie.